Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 maja. Minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Narodowe święto w Polsce. Obchodzimy 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Arka Gdynia z Pucharem Polski. Lecha Poznań pokonała 2-1 i drugi raz w historii sięgnęła po trofeum. Komisja Europejska nie przywróci wiz dla Amerykanów. Jej zdaniem taki ruch nie przyniósłby oczekiwanych rezultatów. Świętujemy 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obchody Święta Narodowego rozpoczynał się od mszy w intencji ojczyzny w warszawskiej archikatedrze Świętego Jana z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło. O szczegółach Karol Darmoros. Na Zamku Królewskim prezydent Andrzej Duda wręczy zasłużonym osobom wysokie odznaczenia państwowe. Jak ustaliło nieoficjalnie Polskie Radio, będą to najważniejsze wyróżnienia, czyli ordery Orła Białego. W południe zaplanowano doroczną uroczystość na Placu Zamkowym z ceremoniałem wojskowym i państwowym. Andrzej Duda wygłosi okolicznościowe przemówienie. Nie zabraknie nawiązań do Konstytucji 3 maja, zapowiada prezydencki minister Wojciech Kolarski. Do tego, co się wydarzyło w 1791 roku, do naszej wielkiej, chwalebnej historii, ale oczywiście zawsze tam są poruszane również kwestie, które dotyczą nas dzisiaj. A rok temu w swoim przemówieniu prezydent nawiązał też do obowiązującej ustawy zasadniczej. Należy się pochylić nad tą konstytucją, dokonać wnikliwej jej oceny i przygotować nowe rozwiązania. W tym roku Konstytucja 3 maja świętuje 226, zaś obecna ustawa zasadnicza 20 urodziny. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wczoraj obchodziliśmy święto flagi i Polonii. We Wrocławiu mimo deszczu i chłodu kilkuset mieszkańców zjawiło się w centrum miasta, gdzie w samo południe uroczyście wciągnięto biało-czerwoną flagę na maszt. Z rowerem i specjalnie z flagą. Żadne poświęcenie. Szczególny dzień, święto flagi państwowej. Wracamy do dobrych tradycji. Nie rozumiem, który Polak by nie wywiesił flagi, nie nosił barw i nie szanował tych barw. Jak najbardziej. Duma nas rozpiera. Największa w historii flaga polskiej zawisła na latarni morskiej w Świnoujściu. Podziwiały ją setki osób. Jestem zachwycona. No to wspaniałego, piękne uczucie. My jesteśmy spod Stepnic. Po to, żeby zobaczyć tą flagę na tej latarni. Bardzo dużo jak jakieś boisko. Tak trochę się paluje jakby. Ładnie to wygląda? Tak. Ta flaga robi tak wrażenie, a gdy stałem pod nią na dole, to przypominało mi moje rejsy. Taki łopot był i taka jakby fale uderzały w burtę statku. Niesamowite wrażenie. Niestety z powodu tego silnego wiatru w porywach do 6 stopni w skali Beauforta flaga po kilku godzinach została zdjęta. Puchar Polski dla Arki Gdynia pokonała 2-1 Lecha Poznań i po raz drugi w historii zdobyła to trofeum. Ostatni raz ta sztuka udała się gdynianom 38 lat temu. Faworyt wydawał się jeden. Lech Poznań, który walczy o Mistrzostwo Polski, miał szybko rozprawić się z Beniaminkiem Ekstraklasy. I rzeczywiście kolejarz stwarzał sobie mnóstwo sytuacji, ale piłka nie chciała wpaść do bramki. Kilka dobrych okazji miał Marcin Robak. Tak naprawdę zabrakło nam skuteczności, zabrakło nam trochę szczęścia pod bramką przeciwnika i to się zemściło w dogrywce. A w dogrywce to skazana na porażkę Arka strzeliła 2 gole. Pierwszego z nich Rafał Siemaszko. Z mojej perspektywy, no widziałem, że Adam pociągnął tam sobie lewą flanką. Widzę, że leci jakiś taki balon. Spadła na głowę i do bramki. Drugie trafienie dołożył Gruzin Zarandia. Co ciekawe, zarówno jego, jak i Siemaszkę na boisko w drugiej połowie wpuścił trener Leszek Ojrzyński. Ten pokerowy ruch szkoleniowca chwalił po meczu kapitan Arki Krzysztof Sobieraj. Przede wszystkim trener wykonał 2 zmiany i 2 chłopaków, którzy weszli na boisko, strzeliło bramki, więc myślę, że trener miał nosa i pomysł na ten mecz. Pomysł, który wypalił w 100%. I Puchar Polski jedzie do Gdyni. Warszawa, Adam Malecki. Amerykanie nie będą potrzebować wiz, by przyjechać na stary kontynent. Komisja Europejska poinformowała, że ich nie przywróci, mimo apeli Parlamentu Europejskiego. Ten chciał w ten sposób wymusić na władzach w Waszyngtonie zniesienie wiz dla obywateli wszystkich krajów Unii. Dokumentu wciąż potrzebują m.in. Polacy, by wyjechać za ocean. Komisja pod wpływem sugestii większości europejskich rządów już wcześniej mówiła, że nie chce iść na wojnę dyplomatyczną ze Stanami Zjednoczonymi. Unijne kraje obawiały się bowiem, że w odwecie za tymczasowe przywrócenie wiz dla obywateli USA, Waszyngton może wprowadzić wizy dla wszystkich Europejczyków.

Co inspirowało Stanisława Moniuszkę? Co zachwycało go tak, że zaczął komponować litanie ostrobramskie? Litanie ostrobramskie, które dzisiaj dla nas wyśpiewywać będzie chór Polskiego Radia, Wrocławska Orkiestra Barokowa pod dyrekcją Jacka Kasprzyka. To zupełnie niezwykła historia. Wątmenty tej opowieści zabierać nas będzie Bernardyn, ojciec Cyprian Moritz, historyk sztuki. Kult obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej nabrał szczególnego znaczenia od momentu, kiedy zawieszono go na obronnej bramie miasta Wilna. To jest właśnie wspaniałe, to miejsce ekspozycji obrazu, ponieważ tutaj jesteśmy świadkami tradycji starożytnej, bardzo odległej. To jest dziedzictwo antyku. Właśnie w starożytności święte obrazy traktowano jako nośniki ogromnej mocy i umieszczano te obrazy na bramach miejskich. Szczególnie tutaj jakby źródłem tego zwyczaju, tego schematu kulturowego był Konstantynopol. I myślimy tutaj o dwóch obrazach przede wszystkim, które tak bardzo zrosły się z tradycją. O mandylionie z Edessy króla Abgara, było to oblicze Chrystusa. I ten mandylion, który jeden z apostołów z cudownie wymalowaną twarzą Chrystusa przyniósł królowi Abgarowi, to król umieścił właśnie na jednej z bram miasta to oblicze. Później obraz oczywiście zawędrował do Konstantynopola i tam był przedmiotem kultu. A drugi obraz to oczywiście Hodegetria, czyli Maria Przewodniczka, którą miał według przekonania powszechnego wtedy, a później legendy, święty Łukasz namalować jakby z oryginału, z natury. I te dwa obrazy oczywiście one były powielane, kopiowane. Każdy otrzymywał taki nadprzyrodzony, cudowny rodowód jako dzieło nie ręką ludzką uczynione. I te obrazy miały zastosowanie militarne. I czytamy w historii o rok 626, obrona Konstantynopola, gdzie właśnie patriarcha nakazał procesyjnie wzdłuż murów miasta obnosić te święte ikony, które miały przerazić nieprzyjaciół. No wszyscy wtedy uważali, że to jest coś oczywistego, że interweniuje niebo, prawda, i wspomaga. Często siły nieprzyjaciela były rzeczywiście ogromne i jakby na ludzki wysiłek oczywiście niewsparty tutaj boską interwencją wskazany był na porażkę. Na wzór Konstantynopola, potem Rzymu, Wenecji, ale no każdego miasta europejskiego, również Wilno posiadało obrazy, które umieszczane były nie na jednej bramie, to był szereg obrazów na różnych bramach. No właśnie przetrwał w Wilnie ten obraz ostrobramski. No niezwykłe jest to miejsce obrazu. Jerzy Remer, konserwator obrazu, w 1927 roku napisał takie małe dziełko poświęcone właśnie wizerunkowi. Nazwał to dzieło Madonną Warowni Wileńskiej. Więc jeszcze raz wraca nam ten topos militarny. Podkreślał kształt forteczny miasta, ale nazywał tą warownię warownią pełną światła. Może dlatego też Mickiewicz mógł powiedzieć, że świeci w ostrej bramie. To jest nasza Florencja północy, mówi. Warownia, ale pełna światła. I na pospolitym dla pociechy wszystkim widoku ten obraz. A dla pociechy wszystkich. Ta dostępność, ale z drugiej strony właśnie w warowni, w bramie. I charakter monumentalny obrazu tutaj podkreślają znawcy tej problematyki artystycznej. Zwyczaj śpiewania litanii w kaplicy ostrobramskiej wprowadzili ojcowie karmelici w XVIII wieku, a zatem kiedy w Wilnie osiedla się Stanisław Moniuszko, nabożeństwa w ostrej bramie są oczywistością i odbywają się w kaplicy przy dźwiękach właśnie orkiestry. A impulsem do komponowania stała się prośba Tomasza Zana, który napisał w liście do Moniuszki w 1846 roku tak: proszę o porządny akompaniament do litanii śpiewanych w ostrej bramie. No i tak zaczynają powstawać kolejne litanie. Litania druga, Sancta Maria, Rosa Mystica, Ora pro nobis. Ad Christi, o Dona, in mille grazie. momencie, kiedy już dociera się na samą górę, właśnie widać tą niewielką kaplicę. Jest to bardzo małe wnętrze, którego ściany są obite dookoła srebrnymi wotami. Jest tam kilka warstw tych wot. Znaczna część, można powiedzieć chyba większość, jest z napisami w języku polskim. Jest to bardzo miłe, bardzo przyjemnie robi się człowiekowi na sercu, kiedy widzi się te pamiątki. Wota srebrne, które były w ogromnej ilości rozwieszone naokoło kaplicy Ostrobramskiej, która jest zresztą bardzo niewielka, są zachowane tak, jak były powieszone i można odczytywać rozmaite, prawda, napisy dziękczynne, proszące, łącznie z taką tabliczką, na której mówi się, że jest to tabliczka, którą ofiarował Ostrej Bramie do kaplicy Ostrobramskiej Józef Piłsudski, mianowicie dziękuję Ci, Matko, za Wilno. To nie tylko sukienki, no przede wszystkim przywieszano na obrazach wota. Próbowano tym po prostu okazać wdzięczność tym wizerunkom, więc ofiarowano bardzo cenne przedmioty. Najczęściej była to biżuteria albo specjalnie wykonane różne plakietki wotywne. No i do obrazów, również do tego obrazu Ostrobramskiego brutalnie przywieszano. Ale ktoś padł na pomysł właśnie wykonywania takich właśnie sukni, takich szat. To nie była jedna suknia, to było wiele sukni, które wymieniano na różne okazje. Teraz właśnie w takiej życzliwości, podzięki, ale też taka chęć przydania jeszcze większej mocy i siły. Prawdopodobnie powstał około 1620 roku. No nie znamy autora. Przypuszcza się, że autorem mógł być taki artysta, malarz Łukasz z Krakowa w Kościele Bożego Ciała w Krakowie. Jest taki bardzo podobny obraz, piękny obraz Marii, również przesłonięty właśnie barokowymi srebrnymi sukniami. Oczywiście odnaleziono zachodnie grafiki. Martina de Vos to był niderlandzki malarz, który wykonywał tego rodzaju kompozycje. One były znane za pośrednictwem tych właśnie grafik, które docierały również do Polski. Właśnie malowano, powielano po prostu uznane wzorce wielkich zachodnich mistrzów. Ale ten malarz niderlandzki był miłośnikiem sztuki włoskiej jednak. Stąd taki wydźwięk renesansu włoskiego i w tej twarzy, i w tych dłoniach, w tym takim prostym, szlachetnym układzie. Więc nie jest portretem Barbary Radziwiłłówny, ale jest takim idealnym portretem boskiego piękna. No bo właśnie legenda głosi, że skoro obraz malowany był za czasów Jagiellonów, a twarz patrząca z obrazu jest niebywale piękna i słodka, to do portretu wedle owej legendy musiała pozować Barbara Radziwiłłówna. Nie przeszkadzało to bynajmniej Stanisławowi Moniuszce w komponowaniu litanii Ostrobramskiej, ale utyskiwał na coś kompletnie innego. W liście do znajomego tak opisuje orkiestrę, z którą musiał pracować i dla której tworzył litanie ostrobramskie. Jest bardzo niekompletna, fagotu ani zapachu. Oboje jeden, a drugi klarnet tak sfałszowany, że raczej wolałbym, aby wcale nie egzystował. Waltornie arcysłabe, trąbki jeszcze słabsze. Za to puzon grzmi za wszystkich. Kotły są doskonałe, ale kotlisty nie mam. Kwartet więcej niż mierny. Piszę wyłącznie na naszą orkiestrę, żegluję ostrożnie i jakoś mi się udaje. Wnosi żestych pętów o moim geniuszu. Tak pisze Stanisław Moniuszko, a maestro Jacek Kacprzyk, mając do dyspozycji i doskonały chór, i doskonałą orkiestrę, nadał całej kompozycji wyrazu, energii i naprawdę niebywałego blasku. Kyrie eleison. Thank you. pierwsza litania z czterech Stanisława Moniuszki, litanie ostrobramskie. Zupełnie zapomniana, ale Polskie Radio nie zapomniało, wydało, nagrało. No i otrzymało nominację do Fryderyka 2016 w kategorii albumu roku, muzyka churalna, oratoryjna i operowa. Litanie ostrobramskie na głosy solowe, chór mieszany, orkiestrę lub fortepian. A to wszystko w wykonaniu Chóru Polskiego Radia Wrocławskiej Orkiestry Barokowej pod dyrekcją Jacka Kasprzyka. W 1927 roku ów obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej został koronowany. Matki Boskiej obraz, który czczony na Litwie jest jako obraz Królowej Polski i Wielkiej Księżnej Litewskiej. Stańmy zatem przed nim razem z ojcem Cyprianem Moricem. Przede wszystkim jest to obraz tablicowy na 8 deskach dębowych zespolonych. Później mamy grunt klejowo-kredowy i wreszcie właśnie w technice temperowej wymalowany był ten obraz, oryginał. Ale niestety w technice temperowej pozostała tylko twarz, czy na szczęście twarz i dłonie. Natomiast szaty są już późniejszym przemalowaniem po linii, ale w technice olejnej. I to, co właśnie uderza i co należy podkreślić, bo to świadczy o jakimś zamyśle nieznanego niestety artysty, to jest ten charakter nadnaturalny, monumentalny, taki wyolbrzymiony, te proporcje są powiększone. Oczywiście miało to swoje źródła teologiczne, tak jak dawne bizantyńskie wizerunki świętych powiększały ciała tych świętych, oni mieli być taką świętą górą Boga. I jeszcze konserwator Rutkowski w 1927 roku, oglądając te deski, jednak niezbyt solidnie złączone, stwierdził, że obraz musiał powstać na miejscu w Wilnie, ponieważ nie bardzo z Krakowa można by przewieźć taki obraz. On by nie wytrzymał po prostu podróży. Więc samo dzieło dużo mówi o sobie, nawet jeżeli nie mamy po prostu nazwiska artysty. Ale wrócę jeszcze właśnie do samego wyglądu obrazu. Szaty oczywiście w ciemnoniebieskim kolorze, to były najdroższe w starożytności i w średniowieczu pigmenty i stąd ta barwa, ale to są szaty cesarskie. Na wizerunku są bardzo, bez sukienek tych metalowych, są w sposób bardzo intrygujący namalowane szaty, podczas gdy twarz jest taka spokojna, delikatna, również takie miękkie, spokojne dłonie, to szaty są ekspresyjne, bardzo ostro, wyraziście zaznaczone są fałdy, jakby takie zdroje łask spływające. Jest w tym jakaś reminiscencja kultu Maforionu, to jest kult płaszcza opiekuńczego, kult płaszcza Maryi, pod którym chronią się i władcy, i rycerze, i prości ludzie. Po prostu Maryja jest opiekunką, Matka Miłosierdzia. W tej tradycji bizantyńskiej wschodniej to był płaszcz opiekuńczy pokrow, a na zachodzie po prostu mówiono Matka Miłosierdzia. A gdzie tkwiła siła wizerunku? W oczach, twarzy. Oczy są przymknięte, ale kiedy klęczymy czy stoimy tam na dole, to tak na nas patrzą. Twarz jest pełna ciepła, pokoju, takiej pogody, ale takiej bardzo umiarkowanej. Jest nachylona. Te dłonie, które są złożone na sercu, taki przedziwny sposób, to przypomina troszeczkę liturgiczny gest komunijny. Gest ochraniania właśnie kogoś niezwykle ważnego. I jakby próbujemy razem z nim pozostać, czy chronić ten najcenniejszy skarb. Więc nieco przypomina troszkę ten gest renesansowe włoskie obrazy zwiastowania. Być może jest to właśnie ukazanie Maryi w stanie błogosławionym, że Jezus jest w sercu Maryi, więc On jest. Ale właśnie w taki metaforyczny sposób ojciec Kolbe mówił, że to każdy z nas tam jest właśnie w tych dłoniach Maryi, że możemy tak się ukryć. No to jest bardzo taki mocny zabieg tutaj artystyczny. Sancta Maria ora pro nobis z trzeciej litanii ostrobramskiej, uważanej absolutnie za najpiękniejszą ze wszystkich moniuszkowskich litanii, bo te kompozycje Stanisława Moniuszki miały być nie tylko utworami muzycznymi, zachwycać swoim artystycznym kunsztem, one miały być też przede wszystkim taką osobistą refleksją, modlitwą kompozytora, a całość stanowiła no właśnie rozbudowaną formę litanii. Tutaj Moniuszko połączył i aspekt religijny, i aspekt artystyczny. Ta trzecia litania składa się z pięciu części. Tej, której wysłuchaliśmy, Sancta Maria ora pro nobis, to jest część, która opowiada o takiej rozpaczliwej modlitwie, prośbie o zmiłowanie, a czwarta część, której wysłuchamy za chwilę, w czwartej części chór śpiewa, wyśpiewuje taką prośbę i ulgę i pogodę strapionego serca, które czerpie siłę z ufności do Matki Boskiej. Czwarta część trzeciej litanii ostrobramskiej Janua Celi, czyli drzwi do nieba. Drzwi do nieba z trzeciej litanii ostrobramskiej pod ręką Jacka Kasprzyka nabrały niebywałego blasku, energii, lekkości i zupełnie innego wyrazu, jakiego nie znaliśmy wcześniej. Przenosimy się na powrót do Wilna. Tradycyjnie odbywają się w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej tak zwane Dni Opieki. Te Dni Opieki są interesujące nie tylko dlatego, że gromadzą mnóstwo ludzi, którzy gromadzą się oczywiście nie tylko w kaplicy, bo w kaplicy jest za mało miejsca dla wszystkich, ale również na ulicy, Ale interesujące jest to, że według tradycji codziennie jest prowadzone nabożeństwo przez zakonnika z innego męskiego klasztoru. Dla mnie osobiście najistotniejszym elementem Ostrej Bramy jest jej charakter ekumeniczny. Otóż już przed wojną, i to na pewno nie tylko przed II wojną, ale znacznie wcześniej, ludzie przechodzący pod kaplicą ostrobramską musieli zawsze zachować odpowiednią postawę. Mężczyźni zdejmowali nakrycia głowy, niezależnie od tego, czy byli wyznania mahometańskiego, czy byli wyznania prawosławnego, czy byli Żydami, musieli koniecznie uczcić Matkę Boską Ostrobramską uchyleniem kapelusza, zdjęciem czapki. Faktem jest, że Ostrą Bramą odwiedzają ludzie różnych wyznań chrześcijańskich. Codziennie, przez cały okres sowieckiego panowania na Litwie odbywały się msze święte w kaplicy Ostrobramskiej na górze i to było zachowane przez cały ten okres do odzyskania niepodległości i teraz także. W tej chwili pielgrzymki do Ostrej Bramy są nieustanne i to pielgrzymki i z terenu Litwy i na przykład z Olsztyńskiego, z Białegostoku i tak dalej, pielgrzymki piesze. Ile razy się do Ostrej Bramy pójdzie, zawsze jest jakiś ruch. Ja pamiętam też taki bardzo dla mnie wstrząsający obraz, jak kobieta, która wyglądała na starą kobietę, ale pewno była po prostu zniszczona. Musiała to być jakaś kobieta ze wsi podwilejskiej. Dźwigała do Ostrej Bramy takiego wyrostka. Na plecach niosła takiego sparaliżowanego chłopca. I tam w tej Ostrej Bramie się modliła. Także takie obrazy wiążą się z Ostrą Bramą. Doktor Aleksandra Niemczakowa zabierała nas w podróż do Wilna, a 90 lat temu w strugach deszczu koronowano cudowny obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Były strugi ulewnego deszczu, ale tłum ponad 200-tysięczny trwał na placu przed katedrą. Była taka myśl, aby przenieść uroczystość do katedry, ale jednak wszyscy zostali. Na zewnątrz, jak zwykle, te koronacje były uroczystościami bardzo widowiskowymi, okazałymi. Obraz był wystawiony na specjalnym tronie pod pięknym baldachimem i po tej uroczystości przeniesiony został głównymi ulicami miasta. Papież Pius XI, który wcześniej był przecież nuncjuszem, wiemy, że w 1970 roku zainstalowano w Watykanie w pobliżu grobu świętego Piotra specjalną kaplicę litewską z pięknym właśnie wizerunkiem ostrobramskim. Adam Mickiewicz przysłużył się wizerunkowi ostrobramskiemu chyba najbardziej. To myślę, że jemu trzeba zawdzięczać ten wielki kult właśnie w całym kraju obrazu ostrobramskiego, bo tu trzeba powiedzieć, że Litwa czciła Maryję w obrazie trockim, w Trokach. Ten obraz był koronowany jako drugi w Polsce po wizerunku jasnogórskim. Natomiast Mickiewicz i Moniuszko, ta jakby eksplozja kultu związana jest z utratą tamtych ziem i z wygnaniem całego szeregu właśnie wizerunków ostrobramskich razem z Polakami. Pojawiają się w różnych miejscach kraju kopie. Te z 27 roku, bo tam wykonano przed koronacją kilkanaście kopii, bardzo dobrych zresztą. One pojawiają się w różnych miejscach Polski. W tej chwili w Polsce mamy ponad 70 kościołów pod wezwaniem Matki Miłosierdzia czy Matki Bożej Ostrobramskiej z wizerunkami i niektóre z tych wizerunków właśnie mają wartość historyczną. Thank you. Agnus Dei z trzeciej litanii ostrobramskiej Stanisława Moniuszki, litanii, która najczęściej jest wykonywana i uznawana jest za absolutnie najpiękniejszą z litanin skomponowanych, czy utworów też sakralnych skomponowanych przez Stanisława Moniuszkę, a cytując za Piotrem Maculewiczem, pięknym do dziś aktualnym hołdem wobec muzyki sakralnej Moniuszki są słowa na obszernym nekrologu kompozytora. Pewni jesteśmy, że nieprędko podobną spuściznę z rąk innych otrzymamy. Gdzież znaleźć tę głęboką religijność, jaką miał Moniuszko wśród dzisiejszego wieku zwątpienia i realizmu? Gdzież znaleźć tę czystą, prostą duszę, tę naiwność właściwą tylko ludziom geniuszu, która w tak wysokim stopniu cechuje dzieła naszego mistrza? Litania ostrobramska, przywrócona pamięci dzięki chórowi Polskiego Radia, Wrocławskiej Orkiestrze Barokowej pod dyrekcją Jacka Kasprzyka, z trzeciej litanii ostrobramskiej, Kyrie eleison, na zamknięcie opowieści o Stanisławie Moniuszce i litaniach ostrobramskich. Thank you.